आपका कहना यह था कि चेतयते इति चेत पृष्ठ 380 पर, तो निच को मान करके वो ज्ञान कराता है, इस अर्थ को लेंगे। तो पहली बात तो खुद के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। चेतयते जो है ये अपने लिए किया जा रहा है, यहां दूसरे को करवाता है ये अर्थ तो प्रमुखता से नहीं है। तभी हम आगे कह सकते हैं कि चेतयते जानीते बुद्धिते पश्यति उपलब्धते इति एकोयम अर्थ। ये जो देख रहे हैं ये तीनों को समान, सबको समान मान रहे हैं, तो उसमें चेतयते मतलब वो ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं ही अर्थ में लेना होगा। उसमें निच का यानी प्रयोजक करता न अर्थ लेकर के या तो चुरादि से सिद्ध होता है अथवा निच के होते हुए भी निच का अर्थ हम उस तरह से नहीं लेंगे, कोई दूसरे तरीके से इसको चेतयते शब्द का अर्थ लेना होगा। यानी दूसरे को जनाता है तो फिर प्रश्न उठेगा किसको जनाता है, ये बुद्धि को जनाता है ऐसा कोई कहे तो चूंकि आगे की इनकी व्याख्या है न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, क्योंकि इसको प्रश्न ये पूछा था कि जाने न च बुद्धौ वर्तमान न चेतन किम करोति, इसका उत्तर दे रहा है ये। जो व्यक्ति बुद्धि में ज्ञान को मान रहा है तो सिद्धांति के मत में आ रहा है कि अगर आपने बुद्धि में ज्ञान मान लिया तो चेतन में फिर आप क्या मानोगे, चेतन को भी आप मान रहे हो तो चेतन में भी तो कुछ मानना होगा। जबकि सिद्धांति कह रहा है कि चेतन में ज्ञान है, बुद्धि तो साधन है केवल, ठीक है। तो उसका उत्तर ये इस पृष्ठभूमि में दे रहा है चेतयते इति चेत। तो न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, तो अगर वो इस शब्द को बदल करके कह देता है कि ये बोध को प्राप्त करता है, चेतन को यानी अनुभव को प्राप्त करता है, तो कहा कि वो तो एक ही बात है, संज्ञान और ज्ञान एक ही बात है। पुरुषस्य चेतयते बुद्धिर् जानाति इति न इदं जानात अर्थांतरम उच्यते। बुद्धिर् जानाति, यहां ये पूर्व पक्षी मान के चल रहा है बुद्धिर् जानाति, न तो जायते अनेन इति, स्वयं उसको बुद्धि को जानने वाला ज्ञान वाला वो समझ रहा है। तो जब बुद्धि जान रही है और पुरुष भी जान रहा है तो ये तो दोनों जानना ही हुआ, उसमें कहां अंतर हुआ। तो चेतयते जानेते बुद्धिते पश्यति उपलभते इति एको अयम अर्थ इति। तो यहां यानी आत्मा भी जानता है ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी की बात है। बुद्धि का ज्ञान गुण है ये मानते मानते भी वो आत्मा जानने वाला है ये कह रहा है। तो इस पर सिद्धांति ने कहा कि फिर तो बुद्धि भी जानती है और आत्मा भी जानता है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ। अब इसके उत्तर में वो आगे देखो क्या कह रहा है, बुद्धिर् जापयति चेत, आत्मा चेतयते इसका तो वो निषेध नहीं करेगा क्योंकि वो तो चेतन है, जानने वाला है। बुद्धि में जो ज्ञान है उसका चूंकि खंडन हो रहा है क्योंकि दो दो जाता हो नहीं सकते, और बुद्धि जानती है तो आत्मा क्या कर रहा है। और यदि आप आत्मा को बुद्धि को ही जानने वाला समझते हो तो फिर वही आत्मा ही हो गई, फिर तो आत्मा को अलग मानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब आत्मा को ज्ञाता पूर्व पक्षी भी मान रहा है उसका वो खंडन नहीं कर सकता, तो बुद्धि को जो उसने ज्ञान गुण वाला कहा था अब उसके वो दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा है। वो क्या है? अगला जो आ गया बुद्धिर् जापयति चेत, दोनों जाता है इस दोष से बचने के लिए, भिन्नता को स्पष्ट न करने के कारण जो दोष आ रहा है उससे बचने के लिए अब आत्मा में जातृत्व तो स्वीकार करते हुए बुद्धि में जातृत्व को छोड़ करके उसने कहा बुद्धिर् जापयति चेत, बुद्धि जनाती है, बुद्धिर् जापयति यहां निच का प्रयोग है, जापयति चेत। तो अद्धा कहते हैं अद्धा जानीते पुरुष बुद्धिर् जापयति, तो जानने वाला तो आत्मा ही हुआ आपके पक्ष में भी, और बुद्धि जनाती है तो ये तो ठीक ही है। तो एवं च अपिभुगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति न बुद्धे अंतःकरणस्य इति, उसका बुद्धि का करणत्व तो स्वीकार करते हैं, ये सिद्धांति भी मानता है बुद्धि के द्वारा जाना जाता है इतने अंश में ठीक है। तो चेतयते का निच वाला अर्थ लेकर के तो संगत कठिन हो जाएगा, इसमें कैसे लगाएंगे चुरादी वाला मान करके या और कोई उपाय हो सकता है, तो वो मान करके ही हमें करना होगा इसको। पहले दिलीप जी हैं इसी में बोलो, पहले जब आपने अर्थ किया था तो चेतयते जनाता है इस तरह से कर्तव्य किया था, और जो पहले आप जो व्याख्या कर रहे थे उसी तरह से किया था कि चेत रहते थे चेत तो वो पुरुष चेत रहते तो पुरुष चेत आता है बुद्धि को और बुद्धि जानती है बुद्धि जानती है। नहीं ऐसे नहीं देंगे नहीं, चेतयते मतलब चेत चेतन करता है वो खुद जानता है, खुद ही अर्थ लेना पड़ेगा। दूसरे को जनाता है आप यूं कह सकते हैं, आप बुद्धि को प्रेरणा करता है उससे बुद्धि के माध्यम से वो जानता है इतने अर्थ में, लेकिन जानने के अर्थ में ही यहां पर लीजिए वो, नहीं तो संगत नहीं लगेगा। जानता है बुद्धि जानती है नहीं, आत्मा जानता है चेतयते, चेतयते का मतलब जानना ही लेना है आपका। जैसे ऊपर आया क्योंकि ऊपर आत्मा का प्रकरण चला फिर उसने वो तो छोड़ दिया तो फिर उसको फिर नीचे बुद्धि जाकर दी, जब हम नीचे ले रहे हैं बुद्धि जागृति बुद्धि जना रही है तो फिर ऊपर उसी हिसाब से अनुवृत्ति लेते हुए पुरुष जना रहा है। नहीं नहीं ऐसे अनुवृत्ति नहीं आएगी। देखो उसने ज्ञान गुण किसका है तो सिद्धांती आत्मा का कह रहा है, उसने बुद्धि का कहा। जब उसने पूर्व पक्षी ने बुद्धि का कहा ज्ञान गुण को तो सिद्धांती पूछ रहा है फिर आत्मा क्या कर रही है, जब बुद्धि ही जान रही है तो आत्मा क्या कर रही है वहां पर, क्योंकि इसके मत में ये था कि जानने वाला तो एक ही है और जब बुद्धि ने जान ही लिया तो फिर आत्मा क्या कर रही है वहां पर। ठीक है तो उसमें भी वो कह रहा है नहीं बुद्धि भी जानती है, बुद्धि भी जानती है ये, नहीं आत्मा भी जानती है ये चेतायते थी, आत्मा भी जानती है ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो बोले कि फिर बुद्धि भी जानती है और आत्मा भी जानती है तो इन दोनों में अंतर क्या है। और अगर बुद्धि जानती है पीछे वाले पिछले अनुच्छेद के अंदर, यदि बुद्धि जानती है तो आत्मा फिर उससे क्या करती है, आत्मा का क्या संबंध है उससे, तो बोले चेतय थे आत्मा भी जानती है। तो यदि आत्मा भी जानती है और बुद्धि भी जानती है तो ये तो कोई अंतर नहीं हुआ, एक ही बात हुई दोनों की, इन शब्दों में तो कोई अंतर नहीं है। अगली पंक्ति से इन्होंने स्पष्ट किया तो दो दो हो नहीं सकते, ये बुद्धि भी जानने वाली है आत्मा भी जानने वाली है और दोनों एक ही हैं, एक अर्थ लेके चल रहे हैं आगे, इसलिए मैं एक ही अर्थ ले रहा हूं यहां। एक जनाता है एक जानती है ऐसा नहीं, दोनों जानते हैं ये अर्थ आएगा तभी समानार्थक बनेंगे। ठीक है तो बोले ये तो दोनों एक ही हो गए, दोनों ये भी जानने वाला वो भी जानने वाला, फिर अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, ये दोष आ गया। उससे दोष से बचने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा बुद्धि को करण में ले लिया, बुद्धते अनायति जायते बुद्धि चापयती इति चेत, बुद्धि जनाती है तो जानने वाला कौन हुआ, आत्मा। अब इसने अर्थ में भिन्नता कर दी, पहले दोनों को जानने वाला कह रहा था तो दोष दिखाया, उसने कहा कि दोनों जानते हैं तो ये तो दोष हो जाएगा, तो आत्मा जानता है और बुद्धि जनाती है, ये पूर्व पक्षी अगर कहे दोष को हटाने के लिए तो कह रहे हैं फिर तो आपने ठीक ही कह दिया, तो जानने वाला तो आत्मा ही हुआ, बुद्धि जानने वाली कहां हुई आपके, क्योंकि उसने पहले कहा था ज्ञान बुद्धि में रहता है, ज्ञान गुण बुद्धि का है, तो अब उसने कह दिया जनाती है तो फिर ज्ञान गुण बुद्धि का कहां हुआ, वो तो आत्मा का ही हुआ, ऐसे उसको वहां तक लाया। तो अभी इसको चेतयते को जानने का ही कहो, पीछे जो भी मैंने कहा जानने वाला ही लेना चाहिए यहां पर, वही संगत है। तीन सौ तिरानवे द्वितीय अनुच्छेद उसको पॉज कर दो। इन्होंने पृष्ठ 393 पर पूछा कि निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, आपका दृष्टांत का कथन निराधार है। ठीक है दृष्टांत का कथन कौन सा है, 13वें सूत्र में जो कहा क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवत दध्युत्पत्तिवच्च तदुत्पत्ति स्फटिक की, ठीक है। ये दृष्टांत था और दाष्टांत था स्फटिक वाला। स्फटिक में जो भिन्न भिन्न रंग आ जाते हैं सन्निधि से, उसमें उसका भी विनाश परिवर्तन होता रहता है, ये दाष्टांत था। तो इसके लिए कहा कि आपका जो दृष्टांत कथन है ये आधारहीन है, निराधार है। क्यों है उसी को खोल। गृह्यमाणयोर विनाशयो विनाशोत्पादयो स्फटिकादिषु स्यात् अयम् आश्रयवान दृष्टांतः। ये जो दृष्टांत है, कौन सा दृष्टांत, जिसके लिए इन्होंने आगे कहा क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत दध्युत्पत्ति वच्चैति। क्षीर के विनाश और कारण की अनुपलब्धि होने पर भी, जैसे दधि की उत्पत्ति में हम स्वीकार कर लेते हैं, कारण न दिखने पर भी कारण माना जाता है, कारण न दिखने पर भी कारण माना जाता है। स्फटिक के विनाश और इसमें कोई कारण नहीं आ रहा है नजर, ये पूर्व सिद्धांति ने कहा था। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि कारण नहीं दिखाई देता तब भी तो माना जाता है, जैसे दुग्ध और दधि का, ठीक है। अब इसको ये निराधार सिद्ध कर रहा है। क्यों निराधार सिद्ध कर रहा है ये, कि दधि में, दूध से दधि बनने में कारण न दिखाई देते हुए भी हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वहां उत्पत्ति और विनाश देखा जा रहा है, ठीक है। दूध से दही आया तो उत्पत्ति और विनाश तो हमारे को दिख रहा है, लेकिन कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं। ये अनुमान वहां तक तो ठीक है दूध और दही में, लेकिन ये बात स्फटिक में नहीं घटती, क्योंकि स्फटिक में उत्पाद और विनाश हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यदि स्फटिक में भी उत्पाद विनाश दिखाई देता तो उसका कारण अनुपलब्ध होते हुए भी हम स्वीकार कर लेते हैं कार्य को देख के कारण का अनुमान, लेकिन स्फटिक में कार्य ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां कारण का न दिखाई देते हुए भी आप उसको कारण को मानोगे, ये निराधार है। ये दृष्टांत उसके लिए, स्फटिक में कारण है, स्फटिक के उत्पत्ति विनाश में का कोई कारण है, इसको सिद्ध करने के लिए इसने लिया पूर्व पक्षी ने, ठीक है। कारण और कारण न दिखते हुए भी हो सकता है, ये एक बात सिद्ध की और वो दही वाले में हमने मान भी ली, लेकिन ये बात स्फटिक में नहीं घटेगी, न दिखते हुए भी नहीं है। यदि उत्पत्ति विनाश देखा जाता तो हम कह सकते थे, तो आपका दृष्टांत उचित था, ये निराधार है। ऐसी पंक्ति देख लीजिए, गृह्यमाणयोर विनाशोत्पादयो। स्फटिक आदि में विनाश और कारण गृह्यमाण होने पर, सती सप्तमी या तो षष्ठी का भी ले सकते हैं, स्यात् अयम् आश्रयवान दृष्टांतः। ये अयम् दृष्टांतः आश्रयवान स्यात्, या दृष्टांत आश्रयवान होता, हो सकता था, है नहीं, हो सकता था। कब? यदि स्फटिक आदि में उत्पत्ति और विनाश उपलब्ध होता तो ये दृष्टांत आश्रयवान हो सकता था। कौन सा? क्षीर विनाश कारण उपलब्धि व दध्युत्पत्ति वच्चैति। लेकिन आगे करें, तौ तु न गृह्यते, वो दो यानी उत्पत्ति और विनाश स्फटिक में, स्फटिक आदि में, स्फटिक आदि में उत्पत्ति और विनाश तो गृहित नहीं हो रहे हैं। तस्मात निरधिष्ठान एवं दृष्टांत है, दृष्टांत इसलिए गलत है आपका। आप ऐसा कोई दृष्टांत देते जिसमें उत्पत्ति और विनाश न होते हुए भी अनुपलब्ध कारण की सिद्धि आप कर पाते, जिसमें उत्पत्ति और विनाश नहीं हो रहा हो वहां भी अनुपलब्ध होता हुआ भी कारण आप बता सकते, कि कोई ऐसा दृष्टांत देते तो आप स्फटिक में घटा सकते थे, ठीक है। क्योंकि आपका हेतु सारा ये, क्योंकि यहां उत्पत्ति और विनाश देखा जा रहा है इसलिए कारण भी है दधि में, यही तो आपका अनुमान है वहां पर, कार्य को देख के कारण का अनुमान, तो पैसा यहां भी तो दिखना चाहिए स्फटिक में, कार्य ही नहीं दिख रहा है तो वहां आप कारण कैसे घटाओगे। केवल इतना सांश ले लिया कि कारण दधि में दिखाई नहीं दे रहा है तो कारण नहीं भी दिखाई देता है, तो यहां भी न दिखाई देता हुआ यहां कारण होगा, क्यों होगा जब कार्य ही नहीं है तो कारण कैसे मान लेंगे, इसलिए निराधार है। आगे, अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो। अभी अभ्युपगम से है कि भाई उस पर पूर्व पक्षी ने क्या किया था, स्फटिक में उत्पाद और विनाश मान करके और फिर उसके कारण को कह रहा था कि इसका उत्पत्ति विनाश है तो कारण भी होगा। ये भी उत्पत्ति विनाश ही सिद्ध नहीं है, लेकिन वो क्यों कह रहा था? क्योंकि वो उत्पत्ति विनाश को मान रहा था। तो अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ यो अत्र साधकः, जो यहां पर साधक यानी दृष्टांत आपने दिया है। पूर्व पक्षी ने दधि वाला दृष्टांत क्यों दिया? क्यों वो स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करके मान करके उसने ये दृष्टांत दिया है, क्योंकि उसके पक्ष में यदि स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश होता है तब तो ये घटेगा कि जैसे दधि में उत्पत्ति विनाश हो रहा है, कारण दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कारण होता है, इसलिए वहां पर भी कारण होगा। ये उत्पत्ति विनाश को मान करके, स्फटिक आदि में उत्पत्ति विनाश को मान करके उसने कथन किया था। तो अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ यो अत्र साधक, साधक इति दृष्टांत, तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः, उसका आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए उसको स्वीकार कर लिया इसलिए उसका अप्रतिषेध खंडन नहीं हो सकता। किसका? सकारण उत्पत्ति विनाश का निषेध नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, कुंभवत न निष्कारण विनाशोत्पाद स्फटिकादीनाम इति अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांत प्रतिषेधम अशक्यत्वात्। क्षीर दधिवत्तो निष्कारण विनाशोत्पाद इति शक्यो अयम प्रतिषेधम कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शनात्। देखो, दो दृष्टांत हो गए हमारे पास में। दृष्टांत तो एक है स्फटिकादि, और दृष्टांत एक तो दधि वाला था और एक कुंभ वाला है। ठीक है, कुंभ वाला अगर वो लेता है तो कुंभवत, कुंभ के समान, न निष्कारण विनाशोत्पाद, अगर वो ये दृष्टांत लेता कि कुंभ में जो उत्पाद और विनाश है वो निष्कारण नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, कुंभवत न निष्कारण विनाशोत्पाद, विनाश और उत्पाद कुंभ के समान निष्कारण नहीं है। किनके? स्फटिकादि नाम। स्फटिक आदि का जो उत्पाद और विनाश है वो कुंभ के समान निष्कारण नहीं है, बिना कारण वाला नहीं है, अर्थात कारण वाला है। जैसे कुंभ में उत्पाद और विनाश है और वो कारण सहित है, उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक, ऐसे ही स्फटिक में भी जो उत्पत्ति और विनाश है वो निष्कारण नहीं है, कारण सहित है। ऐसा अगर कहते तो इति अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांतः, ये दृष्टांत स्वीकार किया जा सकता था। कुंभ वाला दृष्टांत स्वीकार किया जा सकता था क्योंकि कुंभ में यूं रखे रखे में उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, अंत में यूं मार दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, वो नष्ट होता है, एक अलग बात है, और बहुत लंबे काल में उसमें परिवर्तन आता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे दूध और दही में परिवर्तन हुआ, स्फटिक के पास कोई चीज ले और जो क्षण क्षण में परिवर्तन होने वाला है शीघ्रता से, वो तो नहीं मान्य होगा। कुंभ में रखे रखे जैसे बहुत लंबे काल में अपनी आप क्षीणता आती है, तो वो तो सकारण है, वो उत्पत्ति विनाश दिख नहीं रहा है हमारे को अभी, लेकिन अंत में ग्राह्य होता है, वर्षों बाद में या महीनों बाद में हमें गृहित होता है कि ये क्षीण हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो स्फटिक में माना जा सकता है, उस दृष्टि से ठीक है कि उत्पत्ति और विनाश हो रहा है और वो सकारण है। आखिर स्फटिक की भी तो उत्पत्ति हुई है और कभी स्फटिक का भी तो विनाश होगा कार्य द्रव्य है होने से। इस रूप में आपका दृष्टांत स्वीकार्य हो सकता था, लेकिन क्षीर दधि वत्तु निष्कारणो विनाशोत्पाद इति शक्यो अयम प्रतिषेधम। क्षीर और दधि के समान जो आपने कहा तो विनाश और उत्पाद है वो, क्षीर दधि वत्तु निष्कारण उसमें न निष्कारण हुआ, इसमें निष्कारण हुआ, क्षीर दधिवत्तो निष्कारणो विनाशोत्पादो इति शक्यो अयम प्रतिषेधम। इसको तो हम खंडन कर सकते हैं कि क्षीर के समान विनाश और उत्पत्ति जो है स्फटिक में क्षीर के समान विनाश और उत्पादन है, इसका तो हम प्रतिषेध कर सकते हैं। क्षीर वत्तु दधि के समान विनाशोत्पादो निष्कारणो, किनका? स्फटिक आदि नाम। स्फटिक आदि में क्षीर दधि के समान जो उत्पाद विनाश की बात आप कह रहे हो वो तो निष्कारण है, शक्यो अयम प्रतिषेध, इसका खंडन तो हम कर सकते हैं। क्यों? कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शनात्, कारण से ही विनाश की उत्पत्ति के देखे जाने से। आगे क्षीर दधनोर विनाशोत्पत्तौ विनाशोत्पत्ति पश्यता तत्कारणम अनुमेयम, तो क्षीर और दधि में विनाश और उत्पत्ति को देखते हुए के द्वारा उसके कारण का अनुमान किया जा सकता है, अनुमेय होता है। क्यों? कार्य लिंगम ही कारणम, कारण जो है कार्य के लिंग वाला होता है, यानी कार्य को देख के कार्य लक्षण है और उससे कारण का अनुमान हो जाता है। कार्य लिंगम ही अनुमानम इति अनुपपन्नम अनित्या बुद्धि रीति, बुद्धि अनित्य है ये सिद्ध होता है। तो देखिए दो तरह के दृष्टांत हैं यहां पर। पूर्व पक्षी ने कुंभ का तो उदाहरण दिया नहीं था स्फटिक आदि की अनित्यता में, और वो अनित्यता वैसी भी नहीं मानता जो दीर्घ काल में होती है, जैसा कि सिद्धांति पक्ष मानता है वैसी अनित्यता, तो ये तो क्षण क्षण में जो उत्पाद व्यय शीघ्रता से होता है, और जो उत्पाद व्यय क्षीर दधि में अपेक्षाकृत शीघ्र दिखाई देता है वैसा नहीं होता है। तो बोले ये तो आपका खंडित हो जाएगा, ये कुंभवत अगर आप देते तो वो खंडित नहीं हो सकता था, उस अर्थ में तो अनित्यता उत्पत्ति और विनाश सिद्धांति भी मानता है, हो गया। क्षणिकवाद नहीं रहा, दोनों में अंतर हो गया ना। क्षणिकवादी अनित्यता किस रूप में देख रहा है? हर क्षण में उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश ये देख रहा है वो, ठीक है। ऐसा उत्पाद विनाश है या नहीं है ये कैसे सिद्ध होगा? उसने क्षीर दधि का उदाहरण दे दिया, पूर्व सिद्धांत ने कहा कारण तो कोई दिख ही नहीं रहा है, या तो कारण देखे तो कार्य का अनुमान करें हम, उत्पाद विनाश तो दिखाई नहीं दे रहा है और कारण कारण का भी पता नहीं लग रहा है, तो उसने कहा न होते हुए भी कारण है और कारण है तो उत्पाद विनाश भी, इस रूप में बात रखी थी। तो क्षणिकवाद इससे सिद्ध नहीं हुआ है, क्षणिकवाद को अलग अलग ढंग से देखिए। जो क्षणिकवाद की तरह प्रचलित है, योग रूढ़ है, हर क्षण में परिवर्तन होता है, वो सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, क्षणिकवाद का मतलब अगर हम ये लिखे कि उत्पत्ति और विनाश होता है, अनित्य है वो, ये तो सिद्ध है। स्फटिक का स्फटिक की अनित्यता तो सिद्ध है, उसको वो मानते, उस ढंग का क्षणिकवाद तो मान लेंगे, पर उसको क्षणिकवाद कहा नहीं जाता है। क्या हुआ, प्रश्न बचा अभी इसमें और क्या बोलो? देखो पूर्व पक्षी जो क्षण क्षण में परिवर्तन कह रहा था, क्षण क्षण में परिवर्तन की बात तो सिद्धांती को भी माननी होगी, क्योंकि जो घड़े या स्फटिक में महीनों या वर्षों बाद में परिवर्तन आया है वो किसी एक काल में नहीं हो गया, कि ये सीमा रेखा नहीं कह सकते कि यहां ये पुराना हो गया यहां ये अंतर आ गया, वो जो परिवर्तन चल रहा है वो धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत चल रहा है। हम किसी वस्त्र को घड़े को कब कह सकते हैं कि पुराना हो गया, कोई दिन तो निश्चित नहीं कर सकते इसका। उसकी क्षीणता तो प्रारंभ से ही हो चुकी थी, धीरे धीरे रोज क्षीण हो रहा है। ये जो परिवर्तन है क्षण क्षण में, इसको तो सिद्धांति भी मानता है, लेकिन सिद्धांति ये नहीं कहता कि पिछला द्रव्य पूरा समाप्त हो गया और नया द्रव्य उत्पन्न हो गया, ये नहीं कहता है सिद्धांति। पूर्व पक्षी ये मानता है उत्पाद और विनाश का मतलब उसमें क्षणिक परिवर्तन है, हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है, मात्र परिवर्तन नहीं मान रहा है वो क्षणिकवादी, वो मान रहा है नया द्रव्य उत्पन्न हो गया है, पिछला बिल्कुल समाप्त हो गया है, ये परिवर्तन अलग चीज है, उसका खंडन किया। बोले आप घड़े की तरह देते तो स्वीकार्य था, फिर इसको हम खंडित नहीं कर सकते थे, हम मानते हैं उसको, वो परिवर्तन हम भी मानते हैं, वो अनित्यता हम भी मानते हैं और क्षण क्षण में परिवर्तन होना तो हम भी मानते हैं, लेकिन नया उत्पन्न होना और नया से पिछला बिल्कुल समाप्त हो जाना ये नहीं मानते। ये विपश्चिना के अंदर जो बताते हैं बार बार वही, वहां यही तो होता है। वो ऐसे शब्दों में बोलते हैं कि दूसरों को भी लगता है हाँ परिवर्तन तो होता ही है शरीर में, वैज्ञानिक भी मानते हैं कोशिकाएं भी बनती हैं बिगड़ती हैं, तो उससे वो क्या सिद्ध करते हैं, अपना वाला क्षणिकवाद सिद्ध करते हैं कि हर क्षण में उत्पन्न और नाश होता है। उसको ये स्पष्ट नहीं करते, भिन्नता नहीं बताते, उसी जैसा कहते हैं भाई हर चीज परिवर्तनशील है ना, कहेंगे हाँ है। अब ये तो वैदिक धर्मी भी सारे मानते हैं, पौराणिक भी, हर चीज बदलती है, वैज्ञानिक भी मानेंगे। अब उसको लेकर के वो यहां लगा देते हैं अपने सिद्धांत में, इचल का प्रयोग करते हैं। जिस अर्थ में वो क्षणिक यहां बोल रहे थे परिवर्तनशील है, उसको वहां दूसरे अर्थों में घटा देते हैं, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, फिर उत्पाद व्यय पे आ जाते हैं। हर क्षण उत्पाद व्यय चलता रहता है चलता रहता है, और उसका ज्ञान कैसे होता है कि संवेदनाएं हो रही है, इस संवेदना से पता लगता है। उत्पाद व्यय तो हो रहा है वो तो पता नहीं लग रहा है, केवल इतना ही है कि क्षणिक है परिवर्तनशील है। अब जो संवेदनाएं हो रही हैं उसको वो कारण न होते हुए भी कह देते हैं ये जो संवेदनाएं हो रही हैं ये उत्पाद व्यय के कारण से हो रही हैं। अच्छा संवेदनाएं तो पता लगती ही हैं, लेकिन यही संवेदनाएं उत्पाद व्यय का कारण है या उत्पाद व्यय के कारण से संवेदनाएं हो रही हैं, ये जो संबंध है ये वो मौखिक जोड़ देते हैं दूसरों के मन में, और दूसरे भी जोड़ लेते हैं हाँ ठीक है संवेदनाएं हो रही है तो उत्पाद व्यय होता रहता है। इस छल का प्रयोग करके उस ढंग से बात को घुमा लेते हैं, लेकिन दोनों के क्षणिकवाद में अंतर है। हर क्षण परिवर्तनशील है ये वैदिक धर्मी भी मानता है, लेकिन उनका अलग है, नया उत्पन्न और नया समाप्त, पिछला बिल्कुल समाप्त नया उत्पन्न उसका खंडन किया। इसलिए कुंभ के दृष्टांत को स्वीकार कर लिया, और क्षीर दधी का जिस ढंग से उसने दिया था वो स्वीकार्य नहीं है। पृष्ठ संख्या 400 दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति। कुछ कारण समान होते हैं। देखो असंख्य ज्ञानकारित संस्कार असंख्य हैं जो कि स्मृति के हेतु हैं। इसमें आत्म समवेतेन आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे, ये सब आत्मा के संवेत होते हैं, आत्मा में ये संवेतेषु यानी आत्मा में स्थित हैं, इनके आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ये होते हैं। ये तो स्मृति का, ये भी स्मृति का हेतु है ना, आत्मा और मन का सन्निकर्ष। और आप अलग अलग भी देख लो, आत्मा भी एक कारण है स्मृति का हेतु है, यदि आत्मा नहीं हो तो स्मृति नहीं होगी, और मन भी स्मृति का कारण है, और इन दोनों का सन्निकर्ष विशेष भी संयोग विशेष भी स्मृति का कारण है। तो जितनी भी स्मृतियां होती हैं उन सब में ये समान कारण है या नहीं है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष ये सब स्मृतियों में समान कारण है, तो इन कारणों के रहने पर सब स्मृतियां आ जानी चाहिए, तो ये तो समान है, लेकिन दूसरी चीजें भिन्न है। तो समझ आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सती, स्मृति समान हेतु होने पर, अन्य हेतु नहीं देख रहा है अभी, भले जब सारे कारण ही समान है स्मृति के तो न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, तो कारण का अयोगपद्य नहीं है। अयोगपद्य मतलब एक साथ न होना नहीं है, यानी योगपद्य है। जब ये सब समान कारण हैं और हर समय रहते हैं तो जो कारण है वो हर समय ही रह रहे हैं सब स्मृतियों के, भिन्न भिन्न स्मृतियों के। तो न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः, अलग भिन्न भिन्न स्मृतियां भी हैं वो एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि सबका कारण एक ही और सबका कारण एक है तो समान ही आना चाहिए। यदि बुद्धि आत्मगुण स्यात्, बुद्धि यदि आत्मा का गुण हो, तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह, ये तो आगे की बात होगी। समान कारण का एक आगे भी वर्णन आया है, बाकी जो कारण बताए थे सन्निधि आदि प्रणिधान आदि वो अयोगपद उनका अयोगपद्य होता है, वो कारण समान नहीं होते, वो भिन्न भिन्न है, ये समान है। यदि उनको नहीं देखेंगे तब तो इन्हीं कारणों को देखेंगे, तब तो हर बार होना चाहिए, बस ये समान कारण यही है। हाँ पूछिए। स्मृति के लिए बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान, ठीक है, ज्ञान आत्मा का गुण है, ये सिद्धांती ने बात रखी थी। इस पर ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, यदि बुद्धि आत्मा का गुण है यानी ज्ञान आत्मा का गुण है तो स्मृति होने में क्या कारण है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, ठीक है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष स्मृति होने में कारण बता रहे हो, तो ये कारण तो सब स्मृतियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्ञान है जितनी बुद्धि है वो आत्मा में है, जितना भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण जब माना, बुद्धि आत्मा का गुण माना, मान लीजिए आत्मा इतनी है तो जितना भी ज्ञान है बुद्धि है वो सारी की सारी यहीं पर है ना, सारी बुद्धि यहां पर है, सारी बुद्धि यहां है। जब ज्ञान गुण मात्र बुद्धि का माना तो जितनी भी बुद्धि है जितना भी ज्ञान है वो कहां पर है, आत्मा में है। और स्मृति का कारण क्या है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, मान लो ये संयोग हुआ आत्मा और मन का सन्निकर्ष, इससे क्या उत्पन्न हुआ, स्मृति। अब स्मृति उत्पत्ति में कौन कौन से कारण हुए, आत्मा मन और उसका सन्निकर्ष। आत्मा कारण है तो आत्मा कौन सा, जो कि बुद्धि गुण वाला है, कौन सी आत्मा, ज्ञान गुण जिसमें है, ये मान करके ही तो चल रहे हैं ना। अगर आत्मा जिसमें ज्ञान गुण नहीं होता तो स्मृति क्या होती, मन और बुद्धि में, मन और आत्मा में सन्निकर्ष होता तो भी स्मृति कहां से आती। जब ये कह रहे हैं कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति होती है तो इसका क्या मतलब है, आत्मा कौन सी, जो बुद्धि गुण वाली है यानी ज्ञान गुण वाली आत्मा है, उसके साथ मन का सन्निकर्ष होता है तो स्मृति होती है। स्मृति कहां होती है, मन में होती है, या आत्मा भी अनुभव करता है तो स्मृति उत्पन्न हुई। तो ये इसने क्या कहा, यदि बुद्धि आत्मगुण स्यात्, यदि बुद्धि आत्मा का गुण हो तब तो एक साथ सभी स्मृतियां होनी चाहिए, क्योंकि और कोई कारण नहीं है, सारी यहां पर है तो वो स्मृति आएगी, हमेशा आनी चाहिए, सारी स्मृतियां एक साथ आनी चाहिए, हर स्मृति का कारण यही तो है, इसके अतिरिक्त तो कोई कारण ही नहीं देख रहा है अभी। ये स्मृति का कारण केवल ये देख रहा है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, और आत्मा कौन सी, ज्ञान गुण वाली है। तो मन जब भी आत्मा से जुड़ेगा, आत्मा के साथ मन का सन्निकर्ष होगा, तो उस समय आत्मा में जितनी बुद्धि है जितना ज्ञान है उस सारे की स्मृति होनी चाहिए ना। मन का सन्निकर्ष आत्मा से होने पे स्मृति होती है, तो किस चीज की स्मृति होगी, जो आत्मा में ज्ञान है उसकी स्मृति होगी। आत्मा में कितना ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है सारा, उस सारे की स्मृति होनी चाहिए ना। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन सब स्मृतियां एक साथ तो नहीं होती हैं। आप ये जो कारण बता रहे हो इस हिसाब से देखें तो एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए, सारी स्मृतियां होती नहीं है एक साथ, क्रमशः होती हैं, एक एक करके, कोई कभी कोई कभी होती है। इससे पता लगता है कि ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है, वो यूं खंडन करना चाह रहे हैं। आपके मत में यदि बुद्धि को आत्मा का गुण मानेंगे तब तो स्मृति सारी स्मृतियों का योगपद्य होने लगेगा, जो कि दोष है क्योंकि प्रत्यक्ष के विपरीत है, एक साथ सब स्मृतियां नहीं होती, और आपके सिद्धांत के अनुसार तो स्मृतियों का योगबद्ध होगा, इसलिए दोष है। बन सकता है, लेकिन अभी वो इसी को कह रहा है, वो मन का मानता है। हाँ मानता है, हो सकता है वो ये थोड़ा देखता है कि मेरे पे भी इस पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल वहां भी उठा सकते हैं। यदि मन में है आपका तो उल्टा हो जाएगा, वही आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ तो मन से भी तो सारी स्मृतियां होनी चाहिए, उस पर भी आएगा, आ सकता है। अभी पूर्व पक्षी ने सिद्धांति पर यह आक्षेप दिया और इसका उत्तर एक अन्य व्यक्ति दे रहा है। हो गया, और 409 हाँ। जो पूर्व पक्षी इसमें आ रहे आगे, वो आत्मा और मन दोनों को भी मानता है? मन के लिए कुछ नहीं बात है, मन को तो अणु ही मानते हैं, दोनों अणु ही मानते हैं। और जो मध्यस्थ है वो मन को भी अणु मानता है और आत्मा को भी? नहीं, मध्यस्थ तो आत्मा को विभू मान करके चल रहा है ना। हाँ, आत्मा को विभू मान रहा है। जब स्मृति के योगपद्य का दोष आया तो उसने क्या कहा कि ये जो जिस ज्ञान बुद्धि रहती है आत्मा में, वो अलग अलग क्षेत्रों में रहती है आत्मा के, कोई यहां कोई वहां कोई वहां, इसलिए मन जिस जगह पे जुड़ता है वहां से संबंधित स्मृति तो आती है, दूसरी नहीं आती है, इसलिए स्मृति का योगपद्य नहीं होता है। आत्मा को विभू मानते हुए उसने उत्तर दिया है, वो जो मध्यस्थ है ना, उसने आत्मा को विभू मानते हुए समाधान का प्रयास किया जो कि खंडित हो जाता है आगे। मन पूर्व पक्षी के मत में आत्मा और मन दोनों, उसने कुछ कहा नहीं है, बस उसने बात रखी है, वैसे ही प्रश्न किया है। तो जो अनुमान के खंडन का किया, दूसरे ढंग से खंडन किया उसने, और अंततः वो खंडित हो गया कि हाँ ये सब जगह तो हो नहीं सकता। और जहां अणु एक भी मानेंगे, आत्मा को भी अणु मानेंगे और मन को भी अणु मानेंगे, तब भी तो ये प्रश्न आएगा कि एक साथ सारे ज्ञान हो जाने चाहिए। जो मध्यस्थ ये कह रहा था कि आत्मा विभू है और इसलिए वो स्मृति के योग पद्य से अपने को बचा रहा था, वो तो खंडित कर दिया था उसने। तो जब एक भी जगह रहेगा, एक स्थान पर भी रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तब भी तो प्रश्न उसने उठा दिया था। और जो आत्मा को भी अणु मानता है, मन को भी अणु मानता है, उस पक्ष में भी ये प्रश्न तो उठेगा ही कि एक साथ सारे ज्ञान क्यों नहीं हो जाते, एक साथ सारे स्मृतियां नहीं होती हैं। उसका प्रणिधान आदि जो हेतु बताया आगे, उससे समाधान क्या, उनका अयोग पद्य होने से सब स्मृतियां एक साथ नहीं होती हैं। ये समानता होते हुए भी, ये हेतु समान होते हुए भी अन्य हेतुओं में असमानता है, इसलिए पंखा चला दें। हाँ, आप कौन सा 408 9 हाँ। क्रम से ज्ञान उत्पन्न होता है, इससे कर्म का सामर्थ्य ज्ञान होता है, क्रम से ज्ञान होता है। प्रणिधान आदि प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुक्पत भावात अयुक्पत स्मरणम उपभोगवन नियमः, ये इन्होंने कहा नियमः इति अस्ति दृष्टांतो हेतु नास्ति इति चेतमन्य से। उपभोग के समान नियम हो जाएगा इसमें जो ये कहा, ये तो दृष्टांत है, इसमें कोई हेतु तो है नहीं, अगर ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप करे सिद्धांति पर, तो कह रहा है कि ना ये ठीक नहीं है। करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात अल्पविराम, कि करणों की ज्ञान के होने में ज्ञान के पर्याय की ही सामर्थ्य है, वो एक साथ नहीं कर सकते, क्रमशः ही ज्ञान के उत्पन्न करने की सामर्थ्य होने से। न एकस्मिन् जेये युक्पत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, एक जेय में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, ये हमारा प्रत्यक्ष है। न च अनेकस्मिन् अल्प विराम हो गया, और अनेकों में भी अनेक युक्पत अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, एक में भी युक्पत अनेक ज्ञान नहीं होते और अनेकों में भी युक्पत अनेक ज्ञान नहीं होते, ये बात हो गई। तदिदम, ये जो चीज है दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेण अनुमेयम, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही जो हमारे को प्रत्यय का पर्याय होता है, इससे हम अनुमान करते हैं क्या, करण सामर्थ्यम इत्तम भूतम इति, करण का सामर्थ्य ही ऐसा है। जो ज्ञानेन्द्रियों का सामर्थ्य हमने देखा, अभी सामान्य तो दृष्ट अनुमान ले रहे हैं, इसको लगाना तो है मन के साथ में, मन भी एक करण है, करण सामान्य देख रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियों में प्रत्यय पर्याय प्रत्यक्ष है, दृष्ट है, इससे ये अनुमान किया कि करणों में एक साथ जान कराने की सामर्थ्य नहीं होती, सामान्य निकाला है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं लिया, अब करण ले लिया मात्र। अब उस करणत्व तो मन भी एक करण है, तो मन भी एक साथ अनेक जान नहीं करा सकता, यह हेतु मान लिया, तो इसलिए पंक्ति क्या बनी, तदिदम दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेण अनुमेयम, ये उससे अनुमान करना होगा प्रत्यय के दृष्ट पर्याय से। इदम किम, तो करण सामर्थ्यम इत्थम भूतम इति, करण का सामर्थ्य इतना ही है, वो ज्ञान तो कराता है, क्रमशः कराता है, अनेकों ज्ञान कराता है लेकिन क्रमशः कराता है, युगपत नहीं कराता, ये करण का सामर्थ्य है। हो गई पंक्ति, हाँ आगे देखते हैं। इति भूतम इति, यहां अल्प विराम लगा लिया हमने, ठीक है। न जातुर विकरण धर्मणो देह नानत्वे प्रत्यय योगपत्यादिति, देखो करणों की सामर्थ्य क्या कही बताई इन्होंने, एक साथ अनेक जान न होना, प्रत्यय में पर्याय होना। बोले इससे ये हम अनुमान लगाएंगे, आप योगी लोग जो विकरण धर्मा हैं और एक साथ अनेक जान कर लेते हैं, उससे ये अनुमान नहीं लगा सकते, उसकी तरह से ये एक साथ अनेक जान करने वाली नहीं है। ना ना मतलब ना तो जातुर, जातु मतलब योगी, ना जातुर विकर्ण धर्माण, विकर्ण धर्माण जातु, विकर्ण धर्मा वाला जो जाता है यानी वो योगी है, जो पीछे वर्णन आ गया, उसके देह नानत्व भिन्न भिन्न शरीर होने पर प्रत्यय योग पत्यादिति, प्रत्यय का योग पत्य होता है, इससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि योग पद्य तो वहां ये स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। देह का नानात्व हो गया है और देह के नानात्व होने पे वो विकर्ण धर्म है और उन देह को वो इंद्रियों से युक्त कर दिया है उसने, तो अब अनेक इंद्रियां हो गई ना, उसकी अनेक देह हो गए, अनेक इंद्रियां हो गई, जिस तरह का ये मान रहे हैं उस दृष्टि से इस पंक्ति को देखना होगा, अनेक देह और अनेक इंद्रियां हैं, वहां ज्ञान का योग पद्य होता है। बोले उससे इंद्रियों का ज्ञान का प्रत्यय पर्याय का खंडन नहीं होता, ठीक है। इंद्रियां अधिक हैं और वहां तो हो सकता है, लेकिन यहां जो आप एक सामान्य अवस्था में बात कर रहे हो, आप किसी एक इंद्रिय का प्रत्यय का योग पत्य सिद्ध नहीं कर सकते, वो दृष्ट तो यही है, प्रत्यय का प्रत्यय पर्याय ही दृष्ट है, इसलिए हमने अनुमान कर लिया कि करणों का सामर्थ्य ही ऐसा है। हमारा यहां पर अनुमेय क्या है, मन का सामर्थ्य कि वो अयोग पत्य प्रत्यय पर्याय में, प्रत्यय पर्याय होता है, युगपत प्रत्यय में उसका सामर्थ्य नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध किससे कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों से, इंद्रियों से। एक एक व्यक्ति में सामान्यतया जो है वहां प्रत्यय पर्याय प्रत्यक्ष है, अब कोई इसका व्यभिचार दिखाने लगे, विकरण धर्मा योगियों का, दृष्टा का, वहां तो अनेक ज्ञान होते हैं, तो वो यहां पर दृष्टांत नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो देह के नाना होने पर, भिन्न भिन्न शरीर होने पर और उनके कर्ण इंद्रिय युक्त तो होने पर वो प्रत्यय का योग पत्य हो रहा है। इससे आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि मन एक साथ अनेक ज्ञानों को कर लेगा, कि कर्णों का योग प्रत्यय पर्याय नहीं है, कर्ण एक साथ अनेक ज्ञान, युगपत अनेक ज्ञान कर सकते हैं, वो दृष्टांत आप यहां नहीं लगा सकते। हो गई बात, एक मिनट रुको। विकरण धर्मा का देखो दो तरह से, एक तो योग दर्शन वाला जो था, इन्होंने जो अनेक अर्थ किया उसको पीछे देखो आप, पृष्ठ संख्या 397 देखो, यहां क्या लिखा, तीसरी पंक्ति, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम विकर्ण धर्मा, विकर्ण धर्मा हो गया, वो क्या कर रहा है विकर्ण धर्मा होने से, निर्माय सेन्द्रियाणी शरीरांतराणी, इंद्रिय सहित अन्य शरीरों को बना लेता है। तेषु युक्पज्ये यानी उपलब्धते, अनेक ज्ञान जे उसमें वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो विकरण धर्मा को क्या खोला, एक तो शरीरांतर हो गए और सेंद्रिय हो गए, और यहां जो हम पढ़ रहे हैं 410 पर ये देह नानत्व कह ही रहे हैं, तो ये शरीरांतर हो गया। तो इसके साथ वो बात जुड़ी हुई है कि इंद्रिय युक्त तो उसको कर लिया, सेंद्रिय कर दिया उसको उसने, तो सेंद्रिय कर दिया मतलब यहां भी इंद्रिय है और उस शरीर में भी इंद्रिय है, तो अनेक इंद्रिय हो गई। और उससे अगर अनेक ज्ञान हो रहे हैं तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मन एक साथ में अनेक ज्ञान करने लगेगा, वो हेतु है जो आप कह रहे हैं कि वहां तो भिन्न भिन्न इंद्रियां हो गई हैं, कुल मिलाकर के उसको युगपत अनेक ज्ञान हो रहे हैं, लेकिन देह और इंद्रिय की के नानात्व के कारण से ये हो रहे हैं, इसे उस आधार को आप यहां नहीं ले सकते हो। अच्छा, योगी की आत्मा, एक मिनट रुको, आपका हो गया, हाँ अब बोलो आप। उसका कोई विषय यहाँ पर नहीं है, ये विभू वाली बात नहीं मानेंगे। उस तरह की यहाँ इन्होंने कोई चर्चा नहीं चलाई, लेकिन ये अगर ऐसा मान के बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, उस ढंग से अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये कोई सिद्धांत पक्ष नहीं है ऐसा। इन्होंने एक बात रखी, उनके वाक्यों में परस्पर क्या संगति तात्पर्य लिया जाए वो केवल बताया है। हाँ, आप कह रहे थे इसी पृष्ठ पर है, 410 पे चर्चा चल रही थी। वो तो ठीक है, अरे हाँ बोलो। तो जब यहाँ उसने पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया तो वो भूबद्ध नियम की थी, निष्ठान का हेतु ना थी, यहाँ पे हेतु तो उसने दिया है पुरुष कर्म विशेषा, और ये हेतु दिया है उसने उसका दृष्टान उपभोगबद्ध नियम जी, वो फिर ये प्रश्न कैसे बनेगा जी, ये नहीं समझ में। पूर्व पक्षी ने ऐसा क्यों पूछा, देखो उपभोगवत नियम वहां तो हेतु है पुरुष कर्म विशेषार्थ, ठीक है, उपभोग हो रहा है पुरुष कर्म के विशेष से हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रातिप ज्ञान में ये तो कह दिया उसके समान हो जाएगा, लेकिन ये उसके समान ही है ये कैसे कहोगे आप, उसमें क्या हेतु है। प्रातिभे कथम इति चेत, प्रातिभ में तो ये प्रणिधान आदि कारण नहीं होते तो कैसे होता है, सिद्धांत ने पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, रुको एक मिनट रुको, तो प्रतिभा हेतु न युगपद अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति, प्रातिप ज्ञान में एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं, प्रातिप ज्ञान कैसे होता है, तो कहा कि वहां पर पुरुष के कर्म विशेष के कारण से होता है। तो प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपद कस्मात् न उत्पद्यते, तो उत्तर दे दिया पुरुष यथा उपभोगार्थम कर्म युगपत उपभोगम न करोति एवं पुरुष कर्म विशेष प्रतिभा हेतु न युगपत अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति। अब कर्म विशेष से वो होता है, लेकिन इसमें क्या हेतु है, हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत न, वो कह सकता है इसमें क्या हेतु है कि वो क्रमशः ही देते हैं, पुरुष के कर्म से प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है तो पुरुष का कर्माशय तो था, वो एक साथ ज्ञान नहीं देता इसमें क्या हेतु है, एक साथ फल नहीं देता प्रातिप ज्ञान नहीं करता इसमें क्या हेतु है, क्यों नहीं एक साथ के लिए, तो हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत न कारणस्य प्रत्यय पर्याय, न करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात, करण के प्रत्यय पर्याय में सामर्थ्य न होने से, पहला वाला जो हेतु था वो प्रातिप के लिए बाल वाले हुए वो युगपद अयुगपद उस संदर्भ से उसको लेंगे तो हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत तो उनका न करण से प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात करण की प्रत्यय पर्याय में यही सामर्थ्य है, प्रत्यय के पर्याय की ही सामर्थ्य है, ये इसका उत्तर दिया। एक साथ मान लीजिए हमारे को कर्माशय तो है, प्रातिभिज्ञान तो प्रातिभिज्ञान कैसे हो रहा है, कर्म विशेष से हो रहा है, और वो कर्म विशेष तो है विद्यमान, तो एक साथ बहुत सारे प्रातिभिज्ञान क्यों नहीं हो जाते हैं एकदम से, एक साथ क्यों नहीं हो जाते? तो बोले एक साथ तो करण की सामर्थ्य ही नहीं है, वो प्रत्यय पर्याय की ही उसकी सामर्थ्य है, प्रत्यय पर्याय की ही सामर्थ्य है। उपभोग व नियम, यहां तक तो एक बात हो गई ऊपर, अब उपभोग व नियम इति अस्ति दृष्टांत हेतु नास्ति इति चेत मन्य से, उपभोग के समान नियम हो जाएगा। ठीक है, आपने दृष्टांत तो दे दिया लेकिन इसमें हेतु क्या है? उपभोग में उपभोग का कारण तो, उपभोग का कारण तो कर्माशय है, चलो कर्माशय के भेद से ये हो रहा है, लेकिन ये उपभोग के समान यहां पर भी हो जाएगा, इसमें क्या कारण है? तो उपभोग व नियम इति अस्ति दृष्टांत तो हेतु नास्ति इति चेत मन्ने से, वो ऐसा अगर मान ले तो कहा न करण से प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात, करण के प्रत्यय पर्याय में सामर्थ्य ही नहीं होता उसका। मन का प्रत्यय को एक साथ करने का सामर्थ्य ही नहीं होता, ये एक साथ में कारण दिया। वैसे भी इन्होंने पुरुष के कर्म विशेष से भी प्रातिभिज्ञान युक्त नहीं होता, इनका भी उतने से भी वैसे बन सकती है बात, और विशेष तो नहीं। आप ये भी देखो कि कर्माशय एक साथ सारा क्यों नहीं दे देता, वो भी तो प्रश्न कर सकता है ना, उसमें क्यों नियम है? फल उपभोग का भी दे लो, सारा उपभोग एक साथ क्यों नहीं हो जाता, एक ही क्षण में सारा उपभोग क्यों नहीं हो जाता? करणों का सामर्थ्य नहीं है, भोग नहीं सकते वो, क्रमशः ही भोगते हैं वो। ठीक है, किस संदर्भ में देख रहे हैं कि कर्माशय को कारण मानने से? ठीक है, अलग अलग समय में जैसे भोग होता है वैसे ये होता है, तो बोले कर्माशय के कारण ये एक साथ क्यों नहीं हो जाते, अलग अलग क्यों हो रहे हैं, पर्याय से क्यों हो रहे हैं? उपभोग पर भी नियम, उपभोग पर, उपभोग नियम पर भी प्रश्न उठा देगा वो, इसमें क्या कारण है कि कर्माशय से एक साथ सारे भोग नहीं हो जाते? करण की सामर्थ्य ऐसी है, तो ऐसे ही प्रातिभिज्ञान भी एक साथ क्यों नहीं हो जाता? तो इन्होंने कहा कि करण की सामर्थ्य नहीं है, अगर हो भी, होने की स्थिति भी हो तो भी एक साथ नहीं हो सकता। और हम अपनी दृष्टि से दूसरा उत्तर ये देते ही हैं प्रातिभिज्ञान के लिए, वैसे तो प्रातिभिज्ञान कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही होता है, इसलिए वहां ये प्रश्न ही नहीं होता। और वो कर्माशय जब कर्म फलीभूत होता है, फल उसका मिलना होता है, तब वो कर्माशय सक्रिय होता है, हम परमात्मा की दृष्टि से ये उत्तर दे देते हैं। जब उसका उचित काल आएगा, परमात्मा जब फल देगा हमारे को उस विषय में, उससे संबंधित प्रातिभिज्ञान आ जाएगा, हमारा यथावसर आ जाएगा। और उपभोग के लिए है कि सारा उपभोग एक साथ क्यों नहीं हो जाता, प्रत्यय पर्याय से ही। अब हमारे पास इतना गेहूं है, इतना चावल रखा हुआ है साल भर का, वो एक दिन में तो हम नहीं खा जाते उसको, रखा है ना वो, तो एक साथ क्यों नहीं भोग कर लेते हम, एक साथ भोग नहीं सकते हम? लड्डू बना लिए, महीने भर तक खाते रहते हैं सर्दियों में एक एक करके, एक साथ क्यों नहीं खा लेते? पर्याय से ही हम भोग सकते हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते। तो एक साथ होते हुए भी हम नहीं कर सकते, उस बात को यहां संकेतित किया। जो भी आपने बताया कि हम एक दृष्टि से ये उत्तर दें, जब उस कर्म का फल जब देगा, फलोन्मुख होगा, तो उस तरह से हम भोगेंगे, तो उस तरह से प्रातिभिज्ञान होगा, तो उस संदर्भ में भी प्रातिभिज्ञान युगपत क्यों नहीं होगा? तो उत्तर तो फिर भी नहीं, वहां इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि प्रातिभिज्ञान तो कभी कभी होता है, उसमें एक साथ होने वाली संभावना है ही नहीं। लेकिन अगर मानो भी आप, तो फिर वो यही उत्तर आएगा कि करण का प्रत्यय पर्याय का सामर्थ्य होने से अगर होता है तो, लबाल की वहां टाल सकते हैं ऐसे कि प्रतिभिज्ञान तो कभी कभी होता है, एक साथ होता ही नहीं है, पर यदि हो तो भी एक साथ नहीं होगा, उसको क्रमशः ही आएगा प्रतिभिज्ञान, पहले एक आया फिर दूसरा आया, भले ही शीघ्रता से आ जाए थोड़ी सी देर में, कई चीजें आ जाए, लेकिन आएंगे क्रमशः ही वो, करण की सामर्थ्य ऐसी होने से ये कारण होता है। और 432 ये तो वार्तिक हो गया। देखिए ऊपर इन्होंने क्या कहा था कि यावत् शरीर भावित्वात् रूपादीनाम, रूपादि के यावत् शरीर भावी होने से, अर्थात जब तक शरीर है तब तक वो रहेंगे, किसी वस्तु के धर्म है वो उसके होने तक रहेंगे, उसके लिए इन्होंने रूपादि का उदाहरण दे दिया। ठीक है, अब इसके खंडन में पूर्व पक्षी कहे कि इसको संस्कार के समान मान ले तो संस्कार के समान मान ले कि संस्कार यावत शरीर भावी नहीं रहता है शरीर का ही धर्म लेकिन वो यावत शरीर भावी नहीं रहता है। हाँ, उसमें इन्होंने उदाहरण देते हैं टीकाकार, जैसे कि शुद्धि संस्कार, स्नान किया हमने, अब ये गुण किसका है, ये जो संस्कार आया स्नान से, जो संस्कार आया शुद्धि हुई, ये किसका है, शरीर का ही है, और वो यावत शरीर भावी तो नहीं रहता है। तो ये उसको व्यभिचार दिखा रहा है पूर्व पक्षी, खंडित कर रहा है, अनेकांतिक कर रहा है इसको, कि आप कह रहे थे कि शरीर के जो रूपादि गुण है वो यावत शरीर भावी है, संस्कार गुण भी तो शरीर का है, ये तो यावत शरीर भावी नहीं है। तो ऐसे ही चेतना को भी कर लेंगे, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कहा था कि आप मरने के बाद वो चेतना तो नहीं रहती, शरीर रूपादि तो रहते हैं लेकिन चेतनत्व तो नहीं रहता शरीर के रहते हुए भी, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। अच्छा, संस्कार किसका गुण है, किसका धर्म है, तो सिद्धांति भी कहेगा शरीर का ही है, आत्मा का तो नहीं कहेगा ना, स्नान आदि से जो संस्कार हुआ वो किसका गुण है, शरीर का ही मानेगा। तो अब पूर्व पक्षी को सिद्धांति को पकड़ लिया कि जो धर्म शरीर का है वो भी शरीर के रहने तक रहे, ये अनिवार्य नहीं है। जैसे कि संस्कार रूपादि चलो ठीक है शरीर के रहने तक रहते हैं, लेकिन उससे आप ये नियम तो नहीं बना सकते कि शरीर के जितने भी गुण हैं वो यावत शरीर भावी ही होंगे। देखो एक ये संस्कार गुण है जो यावत शरीर भावी नहीं रहता है शरीर का धर्म होते हुए भी, यदि संस्कार शरीर का धर्म होते हुए भी यावत शरीर भावी नहीं रह सकता तो चेतना भी ऐसी हो सकती है, यावत शरीर भावी नहीं है, यावत शरीर भावी न होने से वो शरीर का धर्म नहीं है ऐसा थोड़ा ना कह सकते हो। संस्कार यावत शरीर भावी नहीं है तो क्या आप ये कह सकते हो वो शरीर का धर्म नहीं है, यावत शरीर भावी न होते हुए भी आप उसको शरीर का धर्म मानते हो, ऐसे भी गुण है जो यावत शरीर भावी न होते हुए भी शरीर के ही धर्म है, तो आपका ये जो हेतु है कि शरीर के जितने धर्म है वो यावत शरीर भावी रहते हैं, खंडित हो गया ना, अनेकांतिक कर दिया। तो अब इसको ये अनेकांतिकता दिखा दी तो चेतनत्व का जो खंडन सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का किया था वो निरस्त कर दिया ना उसने इस तरह से। तो यदि पूर्व पक्षी ऐसे निरस्त करे तो संस्कारवत इति चेत, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर दिया ना आपका कारण ठीक नहीं है, कारण अनुच्छेदात, कारण का उच्छेद न होने से, संस्कार हटा है उसका तो कोई कारण हुआ है जिससे मलिनता आ गई है, कारण है इसलिए वो संस्कार चला गया है शुद्धि का, लेकिन आत्मा के चेतन के जाने में चेतनता का जो कारण वो तो उच्छेद नहीं हुआ। आप कोई कारण बताओ कि यहां क्यों चेतनता नहीं रही, वो तो कुछ है नहीं न, कारण अनुच्छेद। भाष्य, यथा विधे द्रव्ये संस्कार, जिस प्रकार के द्रव्य में यानी जीवित शरीर में संस्कार है, तथा विधे एव उपरमे, उसी प्रकार के द्रव्यों में उपरम तथा विध एव, नहीं तथा विधे एव उपरम, यथा विधे द्रव्य संस्कार है, जिस प्रकार के द्रव्य में यानी शरीर में संस्कार हुआ उसी प्रकार के शरीर में उसका उपरम भी देखा जाता है, जैसे कि इस संस्कार का, शुद्धि संस्कार का। ऐसा ये तो पूर्व पक्षी की ही बात की व्याख्या है, संस्कार वत के समान अनित्यता उसकी बता रहे हैं। तो तर्क कह रहे हैं कि न, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? तत्र कारणोच्छेदात अत्यंतम संस्कार अनुपपत्तिर भवती, वहां पर कारण का उच्छेद होने से, ठीक है, शुद्धि संस्कार किससे आया था? संस्कार से। शुद्धि संस्कार कैसे आया था? स्नान से आया था। तो स्नान उसका कारण है शुद्धि का, और उसका यदि उच्छेद हो गया, यानी स्नान करना किसी ने बंद कर दिया, तो तत्र कारण उच्छेदात अत्यंतम संस्कार अनुपपत्तिर भवती, संस्कार की पूर्ण अनुपपत्ति होती है, संस्कार वहां नहीं दिखाई देता है। यदि स्नान नहीं होगा तो संस्कार भी नहीं आएगा, शुद्धि संस्कार भी नहीं होगा। ये तो इसके लिए कहा। अब चेतन के लिए कह रहे हैं, यथा विदे शरीरे चेतना गृहीयते, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित हो रही थी, तथा विधे एव अत्यंतोपरमश चेतनाया गृहीयते, उसी प्रकार के शरीर में चेतना का अत्यंत एव अत्यंत उपरम चेतना का गृहित हो रहा है, भिन्न नहीं हो रहा है। तस्मात् संस्कारवत इति असमः समाधि, शुद्धि वाले में तो कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्नान नहीं किया तो अशुद्ध रहेगा, स्नान करेगा तो शुद्ध रह जाएगा, लेकिन चेतना में कौन सा कारण है कि ये होगा तो चेतना रहेगी और ये नहीं है तो अब चेतना नहीं है? ये तो वहां कुछ कारण ही नहीं है। जैसे रूप गुण, शरीर में रूप गुण कब तक रहेगा? उसका कोई कारण है क्या कि ये कारण है तब तक ये रूप है और ये कारण नहीं है तो रूप नहीं है? यावत शरीर भावी है ना, उसका कोई कारण तो है नहीं रूप में, तो इसका स्वाभाविक धर्म मान के चलेंगे, शरीर का स्वाभाविक धर्म है रूप। यदि चेतनता भी स्वाभाविक धर्म है तो वो उस तरह से कारण के बिना ही वो हमारे को दिखाई देगा, और कारण कोई हट भी नहीं रहा है तो चेतनता भी रहनी चाहिए वहां पर मृत्यु के बाद भी। संस्कार में तो दिखाई दे रहा है, मैंने कारण से आया है और कारण नहीं है तो वो नहीं आया है, ठीक है, पर चेतना में तो, चेतनता में तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपका ये जो दृष्टांत है कि संस्कार के समान चेतना भी मान ली जाए, तो अगर संस्कार के समान चेतना को मान रहे हो तो चेतना जैसे संस्कार के आने या ना आने में कारण होता है, ऐसे चेतना के भी आने ना आने में भी कारण आपको बताना होगा, वो तो कोई कारण है नहीं वहां पर, और संस्कार तो नैमित्तिक है, और चेतना को तो आप उसका स्वाभाविक मान रहे हो रूपादि के समान, तो वो तो पूरे समय रहनी चाहिए, जब तक शरीर है तब तक चेतना रहनी चाहिए। हाँ, ये तो चेतना का कारण क्या है? नहीं, जाने का कारण है, पहले बताओ चेतना का कारण क्या है? शरीर का धड़कना, हृदय का धड़कना, वैसे तो चेतना का लक्षण ही है वो, ठीक है, ऊपर से कहने। अच्छा, जब हृदय बना ही नहीं था, धड़क ही नहीं रहा था, तब भी चेतना थी ना गर्भ में, ये तो कोई निमित्त नहीं हुआ। माता का चेतना तो थोड़ा आ गया उसमें, बच्चे में। अगर हम इस हेतु को दें कि जब हृदय धड़कता है तो चेतन होता है इसके कारण से, तो उसका तो वे विचार है, प्रारंभ में तो हृदय ही नहीं होता है, धड़कता भी नहीं है, बनने के बाद धड़कता है, तो कोई हेतु नहीं हुआ, उसके पहले भी चेतनत्व है वहां पर। चेतन के आने पर ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं और उसमें ये धड़क भी रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों ही बातें हैं कि यदि हृदय धड़कना बंद कर दे तो भी मर जाएगा, ठीक है, आत्मा भले ही अंदर होगी, परमात्मा भी आत्मा को उठा के नहीं ले गया है, कहीं वहीं पर ही है, लेकिन बस मर गया, अब उसका भोगायतन नहीं रहा। और एक है कि परमात्मा आत्मा को ले गया तब भी ये बंद हो जाएगा। किसी जगह पे घर में बिजली पानी ये सब बंद हो जाए, आदमी घर छोड़ करके चला जाता है, और एक घर छोड़ के जाता है तब भी ये बंद हो जाते हैं, या कोई रहता ही नहीं है तो ये सब बंद है, बंद कर दिए इसको, दोनों ही तरह से। फसल उगनी बंद हो जाए तो लोग छोड़ के चले जाएंगे उस स्थान को, देश को, ठीक है। और एक अगर लोग यहां से चले जाएंगे उस क्षेत्र से तो भी वहां फसल उगनी बंद हो जाएंगी, तो ये तो उस तरह का लक्षण है। हो गया आपका बस? हाँ, और कौन पूछना है आप में से? पूछो रविशंकर जी। 444 444 हाँ एक मिनट हाँ, कर्म निमित्तक है या नहीं है तो उसमें तत्व हो गया है कि पूर्व कृत फल अनुबंधात तदुत्पत्ति है। अब इसमें आगे कह रहे हैं तीसरी पंक्ति से आप पूछ रहे हैं, यदधिष्ठानो अयम आत्मा अयम अहम इति मन्यमानो, जिस अधिष्ठान का मतलब हो गया है शरीर, जिस अधिष्ठान वाला ये आत्मा ये मैं हूं ये स्वीकार करता हुआ, यत्र अभियुक्त जिस शरीर में युक्त होता है, ठीक है, शरीर में, यत्र मतलब जिस शरीर में, अभियुक्त मतलब जुड़ा हुआ रहता है, यत्र उपभोग तृष्णया विषयान उपलब्धमान, जहां उपभोग की इच्छा से विषयों को प्राप्त करता हुआ धर्माधर्म संस्करोति, धर्मा धर्म और अधर्म को करता है, तदस्य शरीर, वो उसका शरीर कहलाता है। कौन सा शरीर किस आत्मा का है? ये शरीर बहुत सारे हैं, आत्माएं भी बहुत सारी हैं, कौन सा शरीर किसका है ये कैसे निश्चय करेंगे? तो यदधिष्ठानो अयम आत्मा, जिसके अधिष्ठान में रहता हुआ वो आत्मा ये मैं हूं ये कहता है। हाँ, शरीर को कह लो जी। अब जैसे अन्य शरीरों के रहने पर तो मैं ये नहीं कहूंगा ना कि ये मैं हूं, आप अपने शरीर से कह रहे हैं मैं हूं, मैं अपने शरीर से कह रहा हूं, सब अपने अपने शरीर से कहते हैं। रुको एक मिनट, इसमें जो इन्होंने पीछे जो बात रखी थी कि तत्फलस्य अनुबंध आत्मसमवेतस्य अवस्थानम तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य तस्योत्पत्ति शरीर से न स्वतंत्रेभ्य, स्वतंत्र रूप से नहीं होती है ये सब, हो गया। तो संस्कृति शरीरम तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षण भूत सहिते पतिते अस्मिन् शरीरे उत्तरम निष्पद्यते। हाँ, आप पूछो। शरीर सहित को एक लौकिक व्यवहार है कि मैं किसको, अहम किसको कहते हैं? जब हम कहते हैं कि मैं वहां गया था, मैंने खाना खा लिया, मैं सो गया इत्यादि, आपने मेरे को देखा था, यह मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब क्या है? मैं कहूं कक्षा में आप आए थे, मैंने देखा था आपको। अब किसको मैं मान करके बोल रहे हैं? मैंने देखा था उसमें तो फिर भी चलो हम चला सकते हैं कि भाई आपने, आप अपनी आत्मा को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं, अध्यात्मवादी बोल देगा ठीक है कि आत्मा को है, लेकिन मैंने आपको देखा था, ये किसको बोल रहा है? वो कह रहे नहीं मेरे को तो नहीं देखा था, मैं था ही नहीं वहां पर, किसी और को देखा होगा। अब ये व्यवहार का सारा मैं और का किससे चल रहा है? शरीर को मान करके ही तो चल रहा है। हाँ, इसमें अविद्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई शरीर को ही मैं मान रहा है तो अविद्या मानी जाएगी, और लेकिन हम व्यवहार में जो आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं वो भी तो यही व्यवहार करते हैं, शरीर को ही मैं मान के कथन करते हैं, लेकिन इससे ये नहीं हम कहेंगे कि अविद्या युक्त है, विद्यायुक्त भी यही व्यवहार करेगा, और नहीं तो वो कैसे व्यवहार करेगा? आप करके बताओ, बोल करके बताओ। कोई जो आत्मा को भिन्न मानता है, बोले मैंने कल आपको ये देखा था, आपको यहां देखा था, कल तो आपने ये कपड़े पहन रखे थे, बोले कल आप कुछ दुर्बल दिख रहे थे, अभी दुर्बल दिख रहे थे मतलब कहा शरीर ही तो दिख रहा था, तो अब शरीर को कहना नहीं है तो क्या कहेगा, यूं कहेगा कल आपका शरीर दुर्बल दिख रहा था। ऐसा करते हैं फिर कोई, कुछ करते ऐसा भी करते हैं लेकिन वो सामान्य नहीं, वो असहज है, स्वाभाविक नहीं है, शब्दों में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यवहार में प्रचलन है सहजता से, और हम भी समझते हैं इन शब्दों को बोल दिया तो सामने वाला समझ लेगा कि ये तो शरीर को ही मैं मान रहा है। ये जिनको डर रहता है ना वो फिर अब शब्दों में भाषा में परिवर्तन करते हैं और वो विचित्र हो जाता है वो प्रयोग, ज्यादा वो भी नहीं कर सकते, ज्यादा वो प्रयोग नहीं कर सकते। आप उनके दिन भर के या महीने भर के वाक्यों को पकड़ो तो बीसियों वाक्य आप निकाल दोगे कि देखो यहां तो आपने ये बोला था, फिर वो कहेंगे नहीं मेरा तात्पर्य ये था। तो भाई उन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है लोक में, हम कहते हैं भी ठीक है, आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए, आप रुग्ण हो गए, तो शरीर को लेके ही होता है। हाँ मन को भी भूनी नहीं, मन के नहीं आत्मा की भूनी, क्योंकि हम जो मन को, हम जो आत्मा को बड़ू मानते हैं उसमें भी हम यही सारी बात कहते हैं वही की वही बात, और फिर उस वाले पक्ष में जिसमें आत्मा को विभू मानते हैं उसी पक्ष में दादा जी ने बताया चरक संहिता का भी, चरक संहिता में शरीर स्थान में अध्याय में पांचवें सूत्र में वहां पर भी आत्मा को विभू मान करके कथन किया, फिर उस पर प्रश्न उठा करके जब उत्तर दिया तो फिर आत्मा का विभुत्व उन्होंने फिर शरीर तक ही माना कि वो शरीर में व्याप्त है, उस तरह से लेते हुए उन्होंने अपनी वो इंद्रियों से जुटा दी और उसका सर्वगत भी उसका विशेषण दिया। तो जी फिर मिल तो रहा है तो फिर, और जबकि महर्षि दयानंद जी ने जो स्पष्ट है उसका खंडन भी किया है और उपनिषद में भी उस तरह से आता है, तो किस तरह से हम उस चीज को लेंगे, किस तरह से न्याय दर्शन में किस तरह से लेते हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको, चरक संहिता पढ़ेंगे तो तब की तब वहां बात करेंगे, उसमें विप्रतिपत्ति क्यों, ठीक है आप ये कहो कि वहां संगति कैसे लगाएंगे उसकी वहां देखेंगे, अभी इसकी संगति जो लग सकती थी वो मैंने लगाई है। चलो चरक संहिता मुझे छोड़ देते हैं, तो भी जो न्याय दर्शन से जो आत्मा को विभूति को सिद्ध करते हैं तो प्रश्न उन पर जब ये रखा जाएगा तो वो उसका क्या उत्तर देते हैं, वो उनसे पूछना, उनका तो कोई उत्तर नहीं, हमें दो बार गोष्ठियां कर ली, जो जो इस पक्ष को इस वैदिक विद्वत परिषद में दो बार चर्चाएं हो चुकी हैं, दो सत्र चले हैं इसमें, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के चले हैं, पहले से उन्होंने अपने प्रमाण दिए किए वो खंडित हो गए, दिल्ली में मार्च पंजाबी भाग में हुआ था ये 2012 में दिसंबर में, फिर 2013 में पंचकूला में इसी विषय को दोबारा उठाया गया क्योंकि वो पिछले वाले में सिद्ध नहीं कर पाए थे, खंडित हो गए। पहले यह था कि आत्मा विभू है या अणु है, ये विषय लेकर के व्यापक रूप से था, जब खंडित हो गए योग दर्शन के, उन्होंने प्रमाण दिए थे योग दर्शन से ही खंडित हो गए, पंचावयव से सिद्ध नहीं कर पाए, पंचावयव भी बनाया था उन्होंने, वो पंचावयव में बहुत दोष थे, वो शुरू में ही खंडित हो गया उनका, तो प्रमाण सिद्धि नहीं हो पाया, तो अगली बार उन्होंने इसको परिवर्तित किया, उन्होंने कहा कि न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में, यानी हम दूसरे को लेकर के योग दर्शन का प्रमाण देके वेद का प्रमाण दे करके या कुछ और कर दे उसको, तो उसको हटा दिया उन्होंने, उनको भी पता लग गया कि इसको लेंगे तो फिर ये बात नहीं बनेगी, तो बोले नहीं न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में आत्मा विभू है ये हमारे को सिद्ध करना है, तो उन्होंने अपने को संकुचित किया क्षेत्र में कि यहां तो हम सिद्ध कर ही देंगे कि न्याय और वैशेषिक तो विभू ही मानते हैं, दूसरे का झंझट ही हटा दो, हम विषय ही बदल दो, तो इतना तो उनको निश्चित था कि खंडित हुआ, सिद्ध नहीं कर पाए, और इतना उनको विश्वास इतना हो गया था कि बाकी सब शास्त्रों को लेके चलेंगे तो आत्मा का विभुत्व, नितांत जो विभुत्व है वो तो हम सिद्ध नहीं कर सकते, ये उनको पक्का हो गया था, तभी उन्होंने सीमित किया कि वैशेषिक और न्याय की दृष्टि में। पर हमारी तो अगर वो सिद्ध भी कर देते तो हमने सब आगे तक का सोच रखा था कि क्या करना है वहां, लेकिन फिर वैशेषिक और न्याय को लेकर के भी जो उन्होंने बात रखी वो भी सिद्ध नहीं हुई, निखंडित हो गई उनकी दूसरी परिचर्चा, फिर चली पंचकुला वाली, तो रिकॉर्डिंग भी होगी हमारे पास में MP3 की, वो पंजाबी बाग वाली हो नहीं पाई, वो करने वालों ने ये था तो सही यंत्र पर वो ऐसे हो गया कि वो हो ही नहीं पाई। वो तो आप कभी आगे फिर कभी चर्चा चलेगी, आप बैठो देखो वो क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, कहां उनकी कमी है, वहां तो शास्त्रार्थ की तरह से चलता है ना, फिर दूसरे ने जो बात रखी है उसका प्रमाण पे भी तो पूरी हो कसते हो कि नहीं आपने ये गलत कहिएगा, वहीं अटक जाते हो, आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, मान लीजिए ना उसका गौण कथन मान के चलेंगे, उसको गौण कथन मान के चलेंगे। अच्छा, इससे संबंधित और कुछ पूछना कमल जी? प्रश्न 383 पर। 383 आठवां सूत्र है, नाम प्रत्याभाव। इससे पहले वाले सूत्र में प्रसंग चल रहा था वृद्धि वृद्धिमान में भेद है, और इस सूत्र के बाद में कोई प्रसंग चल रहा है, तो बीच में ये ऐसा लग रहा है कि प्रसंग से भिन्न सिद्धांति ने सूत्र कहा है, या किस तरह इसको जोड़ सकते हैं प्रसंग से? न गत्य भावात को, इस सूत्र और इसके भाष्य को, इन्होंने एक नई चीज ले ली ना बीच में, इसकी भूमिका देखिए। विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः, ये पूर्व पक्ष ले लिया ना यहाँ पर, इसे प्रसंग से अतिरिक्त कहा जाए, बीच में डाला कोई बात नहीं, हो सकता है ना इसके बाद में फिर वही प्रसंग से हो सकता है डाला है, ये इन्होंने भूमिका इसीलिए तो दी है यहाँ पर, नहीं तो सीधे चलने देते, ये भूमिका से ही पता लगता है। विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः, इस बात को लेकर के कह रहे हैं, तो कहा न गत्याभावत, और फिर अगले सूत्र में की भूमिका में फिर हो गया ना, एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः इति सति अभेद वृत्तेः इदम् उच्यते, वो पृष्ठभूमि बदल करके कर दिया है, कोई बात नहीं। और इससे पहले भी देखो ना, ये जो छठे सूत्र का भूमिका है, अविभूच एकम मनः पर्यायेण इंद्रियैः संयुज्यते इति, एक पक्ष हो गया, उसकी चर्चा 6 और 7 में कर दी, और 8वें में विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः, ये दूसरा क्रम चला दिया, दोनों तरह से देख करके उसकी विवेचना कर दी, चल कर दिया, तो मन को अविभू मान करके और मन को विभू मान करके दोनों तरह से हुआ, तो कोई दोष नहीं इसमें। तो सत्यव्रत जी, तो इसमें जो अन्यत्व है, जैसे स्फटिक की तरह जो भिन्न रंग भासता है तो वो ऐसा भ्रम होता है, तो इसमें दो तरह की बातें आती है समय, एक उदय स्थिति में आया है कि नहीं, कि इससे जो वित्तीय और वृत्तिमान एक है, मतलब ऐसा मानते हैं, और ये इन्होंने ऐसा कहा है जो हमें ज्यादा उचित लगता है कि वृत्तियां जैसे विभिन्न रूप से लाल मिले थे, वो स्फटिक मतलब वो वृत्तिमान एक है, वृत्तियां भिन्न भिन्न है, तो इसमें कौन सा अर्थ किया है? नहीं, इसका तो शीर्षक ही देख लो ना, एकम अंतःकरणम, भूमिका देखो, नाना वृत्तयः, वृत्तियां अनेक हैं, इति सति अभेद वृत्तेः इदम् उच्यते, तो ये सूत्र किसका है? उसी की भूमिका तो बना के कह रहे हैं कि ऐसा मानते हुए ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तो ठीक है, इसमें क्या बात है। तस्याम वृत्तौ नानात्व अभिमानो, यथा द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके अन्यत्व अभिमानो नीलो लोहित इति एवं विषयांतरो प्रधानाद इति। तो स्फटिक में भिन्नता का अभिमान हो रहा है, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, अन्यत्व अभिमान, ये जो अन्यत्व का अभिमान हो रहा है वो स्फटिक के अभिमान के समान हो रहा है, वास्तव में स्फटिक नहीं बदल रहा है, स्फटिक के पास दूसरी चीज लाई गई तदनुरूप उसमें उसका रूप रंग अलग दिखने लग गया, वास्तव में स्फटिक वही है। ऐसे ही वृत्ति के बदलने से वृत्तिमान नहीं बदल गया, वृत्तिमान तो वही है, वृत्तियां केवल बदल रही हैं, लेकिन दूसरे को क्या दिखाई दे रहा है, वृत्ति के बदलने से वृत्तिमान भी बदल गया, ये उसकी भ्रांति है। पूर्व पक्षी ने कहा कहा था कि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है, वो ऐसा कोई मानता है, जो मानता होगा तो न युगपत अग्रहणात्, वृत्ति और वृत्तिमान को एक मान करके कथन कर रहा है, लेकिन ये प्रसंग हमारा अलग है। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवद इति तदेतत् अमृष्यमाणः क्षणिकवादी आह, स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान, ये किसने कहा था, सिद्धांति ने कहा था। मध्यस्थ मतलब मैं मान के, हाँ उसके दृष्टांत को इन्होंने कहा, जो पिछला नवा सूत्र है ना, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत ये जो कहा था, इसको इसको स्वीकार ना करता हुआ जो क्षणिकवादी है वो कह रहा है, सहन ना करता हुआ क्षणिकवादी आगे कह रहा है, यानी उसने ये कहा था कि स्फटिक का अन्यत्व नहीं होता है, ठीक है, और क्षणिकवादी क्या मानता है, स्फटिक का अन्यत्व होता है, तो वो मानता है ऐसा। सम्मूर्छन आपस में मिलना जुलना, एक केवल एकत्रीकरण नहीं है, सम्मूर्छन में क्या, एक दूसरे में जुड़ जाना, घुल मिल जाना, केवल भौतिक ही नहीं रासायनिक दृष्टि से भी जो होता है ना वो सम्मूर्छन है, केवल आपस में यूं मिल जाना तो एक अलग चीज हो गई, एकदम जुड़ जाना, जैसे कि मान लो जल बनने में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लें तो ये जो जोड़ है ये सम्मूर्छन है, और एक जल में नमक घोल दिया चीनी घोल दी वो एक अलग है, तो सम्मूर्छन का मतलब वो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है आपस में, उस तरह का अर्थ लेना चाहिए। व्यूहन विशेष दो शब्द से तो दोनों अर्थ निकलते हैं, एक आसपास में केवल अलग अलग ढंग से रखा है वो भी व्यूहन विशेष है, और एक मूर्छित होते हुए भी व्यूहन विशेष होता है। वेद प्रकाश जी आपको पूछना है, 450 समय तो आपका हो गया, आपको भी सुकामा जी और पूछना है, हो गया 450। हाँ जिस प्रकार कर्म के निमित्त से शरीर की उत्पत्ति होती है, कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर की उत्पत्ति का नियम होता है, यानी भिन्न भिन्न शरीर की उत्पत्तियां होती हैं अलग अलग प्रकार के, ऐसे ही आत्मा और मन का जो संयोग हुआ उस संयोग में भी कर्म निमित्त बनता है। शरीर उत्पत्ति और संयोग में क्या अंतर है? संयोग आत्मा और मन का संयोग, आत्मा और शरीर का संयोग। जब जब शरीर की उत्पत्ति होगी तो आत्मा और मन का संयोग तो होगा। उत्पत्ति बिना संयोग के नहीं होती है, ठीक है। एक शरीर की उत्पत्ति अलग ले ली कि शरीर की उत्पत्ति में कर्म कारण होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो संयोग है वो संयोग हम आत्मा और शरीर का लेकर चलते हैं यहाँ पर। हाँ, प्रत्यात्म व्यवस्थानम तो शरीर से आत्मना संयोगम प्रचक्षमहे। शरीर और आत्मा का संयोग वाला अर्थ हम ये लेके चलते हैं, तदेवम शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति कर्म इति। आत्मा और शरीर का संयोग जो है वो भी कर्म विशेष के कारण है। थोड़ा अलग देख रहे हैं, वैसे तो आत्मा आएगी तभी शरीर बनेगा, ये तो ठीक है, लेकिन एक तो है कि कर्म विशेष से शरीर विशेष का बनना, ठीक है, और एक है कि कर्म विशेष से किसी विशिष्ट आत्मा का उस प्रकार के शरीर में आना। जैसे यूं कहो आपकी कुछ धन विशेष से एक विशेष मकान बनाया, भवन बनाया, घर बनाया, तो किसका घर कैसा बना उसका कारण क्या है? उसका पैसा है, उसके अनुसार से बना, ये एक बात हो गई। अब दूसरे ढंग से कहें कि भाई इस भवन में ये भवन पैसे के हिसाब से बना, लेकिन इस भवन में यही परिवार क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया, तो उसका कारण क्या है? उस भवन का और उस व्यक्ति या परिवार का जो संयोग हुआ वही क्यों रहने के लिए आया, उसका कारण क्या है? उसका कारण भी वही पैसा है, ये उसी का पैसा था और उसी ने दिया था इसलिए इसमें आया है। जिसका कर्म था वही आत्मा इस शरीर में आया है, और जैसा कर्म था वैसा शरीर बना है, तो अलग बातें हो गई ना। लेकिन कर्म तो दोनों जगह कारण हो गया, जितना पैसा था वैसा मकान बन गया, और जिसका पैसा था वो उस मकान से जुड़ गया, यानी उसको रहने के लिए जगह मिल गई, संयोग हो गया उसका, हो गई बात। तो दोनों का कर्म निमित्त है, यानी पैसा निमित्त है यहां पर, ऐसे यहां पर कर्म निमित्त यूं भी मान सकते हैं। शरीर उत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, विशिष्ट आत्मा का विशिष्ट शरीर के साथ में संयोग। ठीक है, और कुछ? बस विजय जी प्रणाम।